त्रिसंबंधादेव अरतिध्वस्त्रीति तद्ग्रहश्चेत तस्या जन्म किमर्थन तद्ग्रहश्चेत तस्या जन्म किमर्थन उच्यते। स्त्री संबंध से अरतिध्वस्ति है इति तद्ग्रह स्त्री संबंधादेव अरतिध्वस्त्रीति तद्ग्रहश्चेत। हाँ तो अरति निवृत्ति के लेके स्त्री ग्रहण किया गया तस्या जन्म स्त्री का जन्म क्यों नहीं कहते तत्र उपस्थिते चाहिए उपस्थिते च मनसी तस्योषित भूत क्रतो हो सत्य संकल्प हेतु स स्त्री शक्त इव चाभवत् मनसि उपस्थिते तस्य योषिति अभूत सत्य संकल्प हेतु क्रतुः क्रतुः संकल्प हेतु मनसि उपस्थिते स तस्य मनसि उपस्थिते स्त्री योषिति अभूत स स्त्री शक्तैव च अभवत् स्त्री शक्त जैसे हो गया विराजः सत्य संकल्पत्वात् क्रतुः संकल्पान् क्रतुः संकल्प संकल्प से मनसि जब स्थित हुआ योषित आविर्यासित जब स्त्री प्रकट हो गई जैसे मन में हो गया तो सच बहिर् उपस्थिता योषिति व अर्थक्रिया समर्था बाहर कोई उपस्थित स्त्री जैसे अर्थक्रिया समर्थ ऐसे हो गया सत्य संकल्प से बाहर भी से हो गया। स मनसा स्त्रियम सृष्ट्वा तस्याम लौकिकवद आसक्त अभूत मन से सृष्टि करके लोक में जैसे आसक्त होते इसे अवसक्त हो गया। इति स्त्री निष्पत्ति का फल कथन स्त्री फल महा स स त्रिशक्त च अभवत फल पर्यतम शक्तेर वक्तुम च सद स्त्री सतैव च अभवत स्त्री सतैव च कन से ऐसे स्त्री निष्पत्ति और स्त्री भी फल पर्यंत ऐसे आसक्त हो गया। मनसा स्त्री सृष्टिवत वक्ष्यमाना मनुष्यादि सृष्टिरपि स्यादिति स्त्री सृष्टिरुत्तर सृष्टौ न उपयोगिता इति आशंक्य। यदि स्त्री सृष्टि ऐसे अपने आप हो गई मन से मनुष्यादि सृष्टि मनुष्य पशुआदि ऐसे ही अपने आप हो जाएगी इति स्त्री सृष्टि सृष्टिरपि स्याद मन से मनुष्यादि सृष्टि भी मनुष्य गो पशुआदि की सृष्टि ऐसे मनुष्य हो जाएगी। तो उत्तर सृष्टौ स्त्री सृष्टि न उपयोगिता उत्तर पशुआदि सृष्टि के लिए स्त्री सृष्टि का कोई उपयोग नहीं रहा इति आशंक्य। स इमम इत्यादि वाक्य तात्पर्य महिमम एव अर्धवृगण अब इसको दो भाग कर दिया बताया मिथुन इति मिथुन द्वारिकायास्य सृष्टि सेवाधुनोच्यते यतो सा विममेवाथ द्विधात्मानमपातयत् यास्य मिथुन द्वारिका सृष्टि अधुना उच्यते सा एव अधुना उच्यते यतो असौ इममेव आत्मानं द्विधा अपातयत् क्योंकि इसी शरीर को दो भाग कर दिया उसने। कायिक सृष्टि अनंतरं मानसवाचिक सृष्टि द्वयं स्पष्टी भविष्यति इति अथ शब्दार्थ। अभी कायिक सृष्टि करेंगे शरीर से अलग अलग तो मानसवाचिक मन से कैसे वर्ण शब्द से कैसे सृष्टि स्पष्ट होगा होगी इति अतः अतः शब्दार्थ अतः असौ इममेव द्विधा आत्मानम द्विधा आपात अतः शब्दार्थ अतः शब्द पर्याय अथ शब्द अथवा अथ शब्द का अतः आत्मानं द्विधा अपादे, अपने को दो भाग कर दिया। ननु द्विधा भाव विराजो वा संसक्त स्त्री पुमानस्य पिंडस्य वा, स्त्री पुंस में तो स्त्री और पुंस में आकर स्त्री पुंस बन गया, तो स्त्री पुंस यहाँ तो संसत स्त्री पुमानस्य। अच्छा अच्छा बीरा स्त्री पुमान संसत स्त्री पुमान अस्य पिंड से विराज हुआ आगे द्विधा विराज हुआ अथा अभी चाहे संसत स्त्री पुमान से संसत स्त्री पुमान अस्य संसत स्त्री पुमान संसत एक तो हो जाएगा द्विधा भाव द्विधा भाव द्विधा भाव संसत त्रिपुमान विराज वा अस्य पिंड से वा त्रिपुमान। अच्छा हाँ पुमान ठीक है ठीक। हाँ हाँ काल भी आया था है उसमें था ठीक है। ये पहले भी संसत त्रिपुमानस्य संसत त्रिपुम के उसका मान परिमाण ये काल आया था ना उसके परिमाण वाला हो गया। वो स्त्री पुमान से स्त्री पुंग परिमाण से पुमान से पिंड से विराज हुआ द्विधा भाव संसत परिमाण वाला जो पिंड हुआ उसका द्विधा भाव क्योंकि पहले इसको संसत त्रिपरिमाण वाला हो गया कल कहीं वाक्य में आया था ना संसत जाया पुमान। हाँ संसत जाया पुमान या संसत जाया पुमान यहाँ वो पुमान में मकार को रखा यहाँ अनुसार है बराबर है किंतु पुमान रहने से स्पष्ट हो जाता है यहाँ पुमान कहने से वही पुमान संसत त्रि पुमान परिमाण तो पुम परिमाण जो हो गया था वो द्विधा भाव हो गया या विराट द्विधा भाव का विराट द्विधा भाव हो गया दो विकल्प हुआ। आद्य यदि विराट द्विधा भाव हो जाएगा सशब्द न विराट ग्रह विरोध द्विधा भाव विराज हुआ सत्य सोह साह साहु कथम आत्मा यदि आद्य सशब्द न विराट ग्रह विरोध तस्य कर्मत्वात् द्विधा भाव विराज वा से पिंड सेवा आदि सदन सदन सह एतावान या स एता त्रिपुमान सब सईमेव आत्मान द्विधा पातयत वो द्विधा हो गया सईमेव आत्मान द्विधा पातयत तो पतिश्च पत्नी च भवतां तो स इममेव आत्मान यदि इममेव आत्मान तो ये तो स्वयं कर्म हो गया विराट ही कर्म हो गया फिर उसको दो भाग स्वयं कैसे करेगा कौन करेगा स शब्द से फिर कैसे ग्रहण होगा यदि विराट ही दो भाग हो जाएगा तो मंत्र में आता है स इममेव आत्मान द्विधा अपातयत तो इममेव विराट का द्विधा भाव होगा तो ये तो कर्म हो गया फिर स शब्द से विराट का ग्रहण नहीं होगा इसी शंका है। आदि आद्य आद्य स शब्द ने विराट ग्रहण विरोध तस्य कर्म था तो विराट की दो भाग करेगा द्वितीय यदि मानेंगे संसत त्रिपुमान हो गया द्वितीय तो आत्मशब्द अनुपति ऐसे कोई पिंड बन गया स्त्रीपुमान का परिमाण तो इमे में आत्मान आत्मशब्द का प्रयोग नहीं होगा इत तत्र इमिति इमेवेत्यवधृतेर न विराजो दिधाभिधा। यह स्त्री पुंस परिमाणो भूत सैवातो द्विधा कृत। इमम एव इति अवधृते द्विधा विराज द्विधाभिधा न इममेव आत्मान द्विधाभाजिक से विराट का द्विधाभाव नहीं हुआ। तो फिर द्विधाभाव कैसा? यह त्रिपुंस परिमाण अभूत त्रिपुंस परिमाण एव परिमाण यस्य अभूत सैव द्विधाकृत अतः सैव द्विधाकृत। त्रिपुंस परिमाणे पुंस के सकार का संयंत्र रूप होगा ना नहीं? क्या है राजस्य? राजस्य क्या है? रेफा सस्य एव लोप रेफा देव नहीं। हाँ तो हैं यहाँ रेप नहीं वो राजस्य नहीं लग गया संयंत्र नहीं अंतर्वृत्ति भेद मैंने संयंत है समास होने पर अंतर्वृत्ति भेद संयंत है। यहाँ अचतुर्थ अप्रत्यय नहीं है। यहाँ लोप हो गया लोप होने पर क्या बनेगा? पुम हाँ पुम पुम पुम मान पुमान से पुम खयम पर लग गया फिर हो करके फिर भी अनुसार हो जाए। हाँ पुंस्को किलो में जैसे पुंस्को किलो में पुंस के सकार चला गया पुम अग्र को किलो पुम आगे को किलो होने पर पुम खयम पर माँ को रू रू पर होकर के फिर रे को संपकाना से वक्तव्य होकर के पुंस्को किलो बनता है। इसी प्रकार संयंत्र लोप होने के बाद मकार को फिर रू होकर के फिर सब हुआ। कहीं कहीं से प्रयोग आता है एक बार तो संशोधन किया कि नए सकार लोप होगा तो पुम होना चाहिए किंतु बाद में भी तो पुम परिमाण है पुंस परिमाण मकार को रू होकर ऐसा हुआ जो पुंस का सकार लोप हो गया है। इमम एव द्विधा त्रिपुंस परिमाण अभूत सैव चौदह में अतः सशब्द न कर्तृतया विराट ग्रहण अविरुद्धम क्योंकि कर्म विराट शरीर को दो भाग करते तो सशब्द से ग्रहण नहीं होता। सद विराट करता है और कर्म कौन हुआ? जो त्रिपुंस परिमाण वाला पिंड बना है उसका उसमें क्या आपत्ति फिर है? आत्म शब्द प्रयोग नहीं होना चाहिए ये कहा था विराट ग्रहण कस्य तरह द्विधाकरणम तथा यह पिंड हुआ था यह त्रिपुंस परिमाण भूत पिंड विशेष्य थे विराजो द्विधाकरण अभाव अतः द्विधा का नहीं हुआ न च तत्र आत्मशब्द योगस तो आत्मशब्द का प्रयोग कैसे होगा? तस्या भी विराट आकार द्वितीय भाव वो जो पिंड हुआ था विराट आकार होने से वो आत्मशब्द प्रयोग हुआ तत् इत्यादि अर्थमाह तत् गाव जाय नहीं आत्म नहीं ये पहले आ गया मनुष्य रूपा तत पति से पत्नी चवता तत पातनाद पातनादेव निवृत्ते पतिपत्नो जगत्यपि यसि द्विदलवद् भाति पुंस सुक्त्यादि भागवत। पतनादेव निवृत्ते पति पत्नी जगह पति पत्नी हो, पति पत्नी अहुताम हो जाएगा। जगत्यपि पुंसः सुक्त्यादि भागवत योषित विदलवत भाति। सुक्त्यादि भाग जैसे आधा दिखता है, इसी प्रकार योषित विदलवत भाति, पुंसः विदलवत भाति। योषित विदल भाते पुंस, पुंस के एक भाग योषित स्त्री पंचदश। अर्धो वा ऐसा आत्मनो यत् पत्नी इति श्रुत्यंतरम अपिना सूचयति। आत्मनो शरीर का ये पत्नी आधा है। तस्माद् इदम् इत्यादि अर्थमा योषित योषित विदलवत भाति। विदल भाग आदि शब्दात् वेणुवादि ग्रह, विदल भाग वेणु आदि वंश का दो भाग करते हैं। विदल विदल का था विदलम भाग, विदल भाग विदल विदल का था भाग। द्विदल होता है दाल, द्विदल यो द्विदल नहीं विदल, विदल का जो भाग ये सिद्ध भागवत तो होता है। आदि शब्द जैसे श्रुति का भाग होता है, इसी प्रकार वांश का भी भाग होता है। वांश का दो भाग करते हैं वेणु आदि ग्रह। तस्माद् अयम इत्यादि अर्थमः, तस्माद् यतिश्च पत्नी देवताम्, तस्मादिदम् अर्धभृगलमेव स्वैव इति हस्मा आह याज्ञवल्क्यः। तस्माद् अयम आकाश त्रिया पूर्यते एव, ई आया स्त्रिया पूर्यते, अधा खाली रहता है, स्त्री से पूर्ण न होता है। तस्माद् अयम इत्यादि स्त्रियाकांक्षो हि, स्त्रियाकांक्षो हि तु भागो स्त्रिया, स्त्रियाकांक्षो हितु भाग यम पुमाकाश तत यम स्त्रियाकांक्षो नहीं स्त्रियाकांक्षो हि तु भागो यम पुमाकाशस्तत स्त्रिया सम्यगा पूर्यते व्योम शुक्ति संपुटवद् ध्रुवम्। अयम पुमाकाश भाग स्त्रियाकांक्षो हि ततः स्त्रिया ततः व्योम स्त्रिया सम्यग् आपूर्यते शुक्ति संपुटवत् ध्रुवम्। शुक्ति संपुटवत् शुक्ति का संकुपुट दोनों मिल करके शुक्ति पूरा है। इसी प्रकार ये जो भाग था स्त्रियाकांक्षो स्त्री के स्त्री आकांक्षा स्त्री संबंधी आकांक्षा यस्य स्त्रियाकांक्षो भाग पुमाकाश स्त्रिया सम्यक आपूर्यते स्त्री आकाश स्त्री से पूर्ण होता है। सोलह में पुंस्त्री भाग और मिथ सापेक्ष तो प्रसिद्ध अर्थ हो, ये शब्द दोनों परस्पर सापेक्ष है। व्योम इति पुमाकाशोक्ति व्योम संपूर्य आपूर्यते सम्यक आपूर्यते व्योम मत आकाश कौन सा आकाश व्योम पुमाकाश पुरुषाकार पुमाकाश एवं पुमाकाश स्त्रिया सम्यक आपूर्यते। सुक्ति भाग हो संपुटीकरणात् दोनों का संपुटीकरण से पूरा हुआ संपूर्णतावत पुंस स्त्रिया नित्यमेव संपुटिततया पूर्णता स्त्री से संपुटित होकर के पूर्णता सुक्ति के। ननु मनुष्यतरूपाभ्याम मनुष्यादि सृष्टि वक्ष्यते मनुष्यतरूप के द्वारा मनुष्य सृष्टि कहेंगे। न च तयो सृष्टिम अशिष्टवा ताभ्याम अन्य सृष्टि वक्तुम युक्ता ता तयो मनुष्यतरूपा के सृष्टि नहीं कह करके उन मनुष्यतरूपा से अन्य की सृष्टि कहना तो ठीक नहीं। तो मनुष्यादि सृष्टि तो मनुष्यतरूपा होने के बाद कहना चाहिए। तत्रह विराजमिति विराजम सृजत ब्रह्मा सोसृजत पुरुषं विराट पुरुषं तमनु विद्धि यस्य मानवी प्रजा। ब्रह्मा विराजम असृजत सो विराट पुरुषम असृजत तम पुरुषम मनोविधि यस्यम मानवी प्रजा। ब्रह्मा जी ने पहले विराट की सृष्टि की और उसे विराट पुरुष को बनाया। विराट जो पुरुष बना पुरुष में करके वही पुरुष ही मनु है, यसे मानव उससे ही से प्रजा की सृष्टि हुई। जो पुरुष त्रिदो भाग विराट बनाया वही मनु सतरूप है। सृष्टा ही पुरुष न सृज्य कोटि मनु विषय तिथि आशंका है। पुरुष तो सृष्टा है, सृज्य कोटि में प्रविष्ट नहीं करेगा इति आशंका कहते पुरुषम पुरुषम विरा तम अनुविधि पुरुष ही मनु है। द्विधा पातयत इत्यत्र द्विधा पातन व्याजन मनुष्यत्वरूप सृष्टि रुकता इति भाव। जो अपने को दो भाग कर दिया वही मनुष्यत्वरूप की सृष्टि है, मनुष्यत्वरूप सृष्टि कही गई। ताम समभवत इत्यस्य अर्थमः ताम इति ताम स्त्रियं मैथुने नाथ मनु समभवत तदा सकर्मभिर्नियुक्त संश तथा चोत्पाद्य कर्म भी। तथा च उत्पाद्य कर्म भी स्वकर्म भी नियुक्त तदा मनु तां स्त्रियं मैथुनेन समभवत कर्म से प्रेरित होकर के। यदा सतरूपो मनुरासीद इति अर्थ शब्दार्थम यदा सतरूप मनुरासीद मनु सतरूप सशतरूप हम सतरूपया सहित सशतरूप मनु सतरूपा के साथ सतरूपा है पत्नी होगी सशत रूप समास सतरूपया सहित सशत रूप मनु आसी द्वितीयत कथम पुनर्मनु आत्मा प्रजापति मनुस्वरूप प्रजापति दुहितिर्गमने प्राकृतिरपि निंदिते धर्मविदाम अग्रणी विश्रब्धम प्रवृत्ति। दुहितिर्गमने कथम प्रवृत्ति प्राकृतिरपि निंदिते सामान्य पुरुष के निंदिते ये तो स्वयं मनु धर्मविदाम अग्रणी मनु है। विश्रद्धम प्रवृत्ति बिल्कुल दृढ़ प्रभुत्व कैसे होगा निंदित कर्म में। स्वकर्म भी प्रयुक्त और निस्वकर्म भी नियुक्त और उत्पाद्य कर्म भी तथा अपना कर्म स्वकर्म से नहीं तो किसी स्वकर्म भी तो कार्य से उत्पाद्य कर्म तो आ गया। प्राणियों का कर्म उत्पाद्य प्राणियों का कर्म है और तो स्वकर्म कहें तो अपूर्व नहीं कर्म से यदि कार्य ले नहीं तो अच्छा है। उत्पाद्य कर्म भी उत्पाद्य प्राणियों के कर्म और स्वकर्म स्व का सृष्टि बनाना है अपने कार्य से प्रेरित होकर के अथवा स्वकर्म कहेंगे तो हो जाएगा अपने कर्म उपासना से प्राप्त हो या तो उसी कर्म से क्योंकि जो बनना बनने के लिए उपासना करने पर कुछ कर्म उपासना से प्राप्त होगा उपासना भी कर्म है उसी से प्रेरित होगा क्योंकि जो रूप को प्राप्त करना है उसी रूप को प्राप्त करना है तो तत्कार्य करना है। तो मनु रूप बनेगा तो सृष्टि करेगा प्रजापति विराट रूप बनेगा तो सृष्टि करेगा उसे प्रेरित होकर के। हाँ और सब तो उसे मानना पड़ेगा आप ही पिलिया पर पशु पक्षी हो के सब हो गए अच्छा मिर्चा मतलब जो अन्य शुद्ध हाँ हाँ हाँ वो तो सब मनुष्य माता की सृष्टि होने से सबकी सृष्टि है पशु वो तो उल्टा करते हैं ऐसे अज्ञान से जैसे राक्षस आदि है तमोगुण अज्ञान होकर के बिगड़े बिगड़े असात्र होकर करते हैं। सब तो मानव ही, सब तो मनुष्य मात्र है, मानव जात है तो सुख चो सब। अरे पशु पक्षी कीड़े मकड़े सब की सृष्टि है उनसे। आदमी हाँ हाँ आदम आदमी को आदम आदम कर दे एक आदम दूसरा क्या है ईम। अच्छा नहीं विराट विराट किंतु पहले स्वयं विराट विराट पिंड देता नहीं हुआ, विराट तो ऐसे रहा। वो मनुष्य संकल्प किया, सोचा द्विता दो की इच्छा के मन से इसे विचार किया कैसे हो जाए, तो जैसे बाहर मन में संकल्प किया इसे बाहर पिंड हो गया, पिंडाकार हो गया सत्य संकल्प उनसे। वो जो पिंडाकार हो गया वो द्विधावा हुआ, तब तो विराट ऐसे रहा। हाँ पिंड ही स्वयं दो भाग गया, मन सत्य रूप हो गया, विराट पिंड संकल्प करके दो भाग कर दिया। अरति अरति अभी तो विराट चल रहा था विराट, और वो जो सृष्टि हुई ये भी जो दोनों बनाए मनु सतरूपा स्वयं विराट अपने को वो मानकर दो भाग हो गया। किंतु अभी जो आगे कहेंगे पिता पुत्री का संबंध करके, पिता पुत्री कैसे हुआ, मनु को विराट रूप मान करके, किंतु यदि ये पुत्री है तो ये पुत्र होगा, सतरूपा पुत्री है तो मनु पुत्र हुआ, तो पुत्र पुत्री का संबंध हुआ भाई बहन का। तो पिता पुत्री कहने के लिए पुत्र पिता भी पुत्र रूप में जाए थे कहते पुत्र पिता रूप है कह करके पिता पुत्र ऐसे कहा गया। नहीं तो इसके पितृस्थानीय कहेंगे तो वो पुत्री कैसे हो, पुत्री हो तो ये पिता कैसे, तो ऐसे करके वो पिता पुत्र ही पिता पिता ही पुत्र रूप से उत्पन्न होता है ऐसे मानते हैं। निमित्त कारण उपादान कारण कहाँ के, निमित्त कारण तो प्राणी कर्म में तो रहेगा, जितने निमित्त तो है वो तो आधा से अधिक शब्द है तो हमको समझ नहीं आता। विराट निमित्त कारण हुआ, उपादान कारण हुआ। हाँ विराट निमित्त रहेगा, ईश्वर भी निमित्त है, ईश्वर भी तत्व रहता है तो उपादान होकर बन जाएगा। किंतु निमित्त कारण तो अलग है, ये स्वयं विराट विराट और विराट ईश्वर निमित्त तो सर्वत्र है ही, किंतु स्वयं जो दो बनाया पिंड बना कर बनाया वो आगे उसका सृष्टि बनाने के लिए उपादान तो ही, निमित्त उपादान तो दोनों है। और ये भी तो सर्वत्र ईश्वरी तत्तदात्मना अवस्थान होकर के ही सब कार्य बनाता है, वो तो रहेगा ही। विराट भी ईश्वरी भी हिरण्यगर्भ वही विराट है, वो निमित्त कारण तो रहेगा ही। अलग हुआ जो विराट पिंड है वो कहाँ से आया, जो समझ जो अलग पिंड हुआ वो पिंड क्या है, विराट जो बनाए वो अपने को ही बना दिया, ऐसे अपने को ऐसे विचार करते करते ऐसे बन जाता। पहले अपने को त्रिपुंस जैसे मन से विचार किया, विचार करने से सत्यसंग से बाहर हो गया, ऐसे तो मानस ऐसे उठे मन से ऐसे हो गया जिस सत्य ऐसे होने लगा, वही टाइम है। हाँ आत्मा रूप एक ही है। हाँ ईश्वर से हाँ हाँ उसमें तो कुछ नहीं रहा, क्योंकि यहाँ से फिर अलग अलग सब होने लगे, वो भी वो भी स्थूल तो है, अज्ञानी के लिए स्थूल है, और बाकी विचार करने पर सब जो सत्य मानस ही सब मानस ही सब है। इसलिए अभी भी मानस ही सब कहते मनोदृश्य कह करके मनोग्राही मिदम, तो सत्य संकल्प उनसे ऐसे ही दिखने लगा। कथम पुनर् प्रजापत स्वकर्म सा गौर इत्यादि तात्पर्य माह सा गौर अभवत ऋषभ इतर इत्यादि भूरी भूरी जात्य भी संबंधो जन्य कर्म वसा स्त्रिया मनुष्यैवं ससर्जेद मापि पीलिकमात्मनः जन्य कर्म वशात भूरि जाति अभी संबंध स्त्रियाः मनुष्यैवं इदम् आपिपीलिकम् आत्मनः ससर्ज विराट कर्ता हो जाएगा। स्त्रियाः मनुष्य एवं ससर्ज स्त्रियाः मनुष्य आत्मनः एवं आपिपीलिकम् ससर्ज, तो स्त्री और मनु दोनों से सृष्टि, मनु और स्त्री से सृष्टि किया। भूरि एवं इत्यादि अर्थमा एवं ऐसे सृष्टि किया। तदेव विपुणति द्वंद्वयुक्तम जगत्यस्मिन् यावत् किंचित् समीक्षते तदसाक्षिन् मनुः सर्वं स्त्रीपुं द्वंद्व प्रयोगतः। अस्मिन् जगति यावत् किञ्चित् द्वन्द्वयुतम् इच्छते मनु तत्सर्वं स्त्रीपुंस प्रयोगत असाक्षी इति, सृष्टि किया तो मनु ने सृष्टि की, तो मनु की सृष्टि आगे हो गई। पहले जो यहाँ आया ससर्ज इदम आपिपीलिकम आत्मन ससर्ज, इसका कर्ता कौन होगा? विराट होगा। दिया तो नहीं किंतु विराट लेना, क्योंकि स्त्रियाः मनुष्य स्त्री और मनु दोनों से सृष्टि करने वाला विराट, और आगे तो ये सामान्य हुआ और मनु सब फिर सृष्टि आ गई। उसके स्पष्टीकरण करते समय आगे कार्यक्रम में बता दिया, मनु हो मनु तद साक्षित स्त्री पुन द्वंद्व प्रयोग होता तद सर्व मनु, मनु ने सृष्टि की। वो मनु को भी विराट को ही मनु रूप एक लेकर कहते हैं ना, सृष्टि किया नहीं है, विश्वा हो गया। टीका में न केवल मुक्तानाम गवादीनाम एव अत्र सृष्टि, केवल गुवादि नहीं इष्टा किंतु सर्वसैव स्त्री पुन द्वंद्व से इति वक्तुम द्वंद्व जितने है एवं इत्यादि वाक्य इतने जितने है यावत् किंचित द्वंद्वयुक्तम सब की सृष्टि। और जो खटमलादि द्वंद्वयुक्त है उनकी सृष्टि कैसे होगी? तो आगे द्वंद्व की आवश्यकता नहीं, ऐसे ही रक्त इत्यादि से लाल इत्यादि से बन जाएगा। ये कुछ युग आदि होता है खटमली कहते रक्त से कुछ बन जाएगा, उसके लिए कोई आपत्ति नहीं उसमें। तो जो उसका कारण के अभाव नहीं, द्वंद्व से नहीं होगा तो द्वंद्व के बिना सृष्टि हो जाएगी। हाँ वही वो जो है वो अलग उसके परिणाम है विश्व से ना, उसमें जीव है ना, जीव है तो प्राणियों का कर्म है, कर्म सेवन या कार्यकारण तो जैसे मनुष्य पशु में हो वैसे भी कार्यकारण तो है। तो केवल इसके उपादान कारण में द्वंद्व की आवश्यकता नहीं, केवल रक्त आदि से हो जाए, हो जाता है गोबर से जैसे कीड़े पड़ जाते हैं, तो वहाँ कुछ द्वंद्व के बिना उसमें से हो जाता है, बाहर से जीव आएगा और वो भूत भौतिक है, उसमें सूक्ष्म शरीर आएगा, सूक्ष्म शरीर आकर के उसमें से थोड़ा शरीर बन जाता है, उसमें द्वंद्व के बिना भी होता है कीड़े आदि भूत कीड़े में। अब कितने पदार्थ में कीड़े हो जाते हैं, हाँ फल में सारे कीड़े हो जाते हैं, अमृत तो अमृत में, बैगन आदि में, फल में, सब्जी में अंदर से कीड़े नहीं थे, अमृत आदि में वर्षा के समय अमृत में अंदर कीड़े हो जाते हैं, ऊपर पता नहीं चला, थोड़ा कहीं पता चलता है, ये तो बाहर से घुसे करके भी निश्चय होगा बाहर पहले रहता है। हाँ, ऐसे फूल में जो रहता है कीट जैसे जीवाणु रहते हैं, वही फिर कीड़े हो जाते हैं, अणु रहता है जीवाणु। हाँ, उसमें भी पुष्प आदि फल आदि होता है, भ्रमर कुछ कुछ है ना, उसमें भी रहता है। हाँ, ये कुछ पेड़ में जैसे पपीता का है, उसके स्त्री जाति होते पुरुष जाति होते हैं, कुछ पुरुष जाति हो जाए फूल होगा, थोड़े से फल लग गया और आगे बढ़ेगा नहीं, जो और कुछ ऐसे होता है जो जैसे कद्दू आदि है ना, ऐसे भ्रमर किस कहते हैं, पुष्प से लेकर उस पुष्प में जाते हैं, उसके द्वारा कुछ संबंध होता है तभी फल लगता है। के पानी वानिला कोई कोई कीट विशेष है, क्या पनीर बताए, फली फली हाँ फली है, हाँ कुछ मिलाते सो वेद इत्यादि व्याकृत मृतम कृते थे, सो वेद अर्थ सो वेद कहाँ है, अच्छा अवेद हम भाव सूची ऐसी, हाँ सर्वम असुजत तो हो गया, अच्छा आगे हाँ सवेद अहम भाव सृष्टि है मनोरीति, मनो ससत रूपस्य पिंड सृष्टिरिहोदिता सोमाग्नीन्द्रादिकायापि साप्युक्तवदपेक्षसः, मनोः ससत रूपस्य पिंड सृष्टि यह उदिता सोमाग्निन्द्रादिकापि या सापि उक्तवद् अपेक्षसः, सापि स मनो उक्तवद् अपेक्षसः, स उक्तवद् अपेक्षसः कैसे में यह पूर्वसृष्टि प्रकरण होती, यह उदिता मन्वादेर यह पिंडस तस्य विराज सकाशात विराजे हैं मनुष्यादेश मन्वादि पिंडाद उक्त सृष्टि कहेगी अनुवाद, कथन सृष्टि पूर्णाम असृष्टवा सृष्टिरश्मीति सृष्टा निर्धारित सो अवेद अहम सृष्टिरश्मि पूरा सृष्टि नहीं करके इतिहाशंक उत्तर वाक्यम अवतारित सोम अग्नि इंद्रादि का भी जो सृष्टि है या वक्षमाना अनुग्रह का सृष्टि साप्य उक्ता अनुग्राह्य सृष्टिवत उक्ते इति विराट मन्यते। अतः ताम अपेक्षा सृष्टि अस्मिति अवधारितवान। या भी सोमय दिया देंगे सापी उक्तवद उक्तवद उक्तवद स अपेक्षा स उक्तवत उनसे उक्तवत अपेक्षा ठीक है उक्तवत अव्ययपद हो जाएगा तेन तुल्यम क्रियाचेदवती करके उक्तवत अपेक्षा स स स है स्वमन्यता स्वमन्यता सृष्टिअस्म है ना तो सोमाग्नि इत्यादि का आपी सापी उक्तवत अपेक्षा स्वमन्यत स्व विराट अहम से तो अपेक्षा जो का कर्म हो गया उक्तवत सापि उक्तवत उक्तवत कहन से यहाँ क्या ब्राह्मणवत क्षत्रियवत वत प्रत्ययवत मति नहीं इसे स्त्रीलिंग अव्यय पद ही सही उक्तवत कहा गया जैसे मान करके स्वमन्यत विराट ने माना अहम एवं सृष्टि तो जो अग्नि इंद्रादि सृष्टि है सापि उक्तवत अपेक्षा कहा गया जैसे ऐसे अपेक्षा करे मान करके वो से माल्य में सृष्टि हो उक्तवद इति उक्तवद कहा गया जैसे मान करके अपेक्षा तो उक्तवद है उक्तम उक्तम इव या उक्ता इव इति उक्तवत ब्राह्मणवत ब्राह्मण इव ब्राह्मणवत तेन तुल्यम क्रियाचेत वक्ति क्रियाचेत हेते वति प्रति होता है तो वही वति वति अव्यय है तो उक्तवत मतलब कहा जैसे उक्तवत कहा जैसे अपेक्षा करके स्वसृष्टि मतलब ये आगे कहेंगे वो भी उक्तवत यथा मान करके यह इति पूर्व सृष्टि प्रकरण होती यह पिंड सृष्टि कहेगी पूर्व प्रकरण में मनवादेरा पिंड तस्य विराट सकाशात मनवादि क्या मनुष्यात रूप का पिंड विराट से और मनुष्यादि से मनवादि पिंडादि ये सृष्टि कही गई कथन सृष्टि पूर्णाम सृष्टवा सृष्टि स्मृति सृष्टा निर्धारित कैसे उत्तर वाक्य को देते सोम अग्नि इंद्रादि का यापि सापि उक्तवद अपेक्ष सो मन्यत या वक्षमाण अनुग्राहक सृष्टि सापि उक्ता अनुग्राह्य सृष्टिवद अनुग्राह सृष्टि के समान वक्षमाण अनुग्राहक अनुग्राहक सृष्टि कौन सोम अग्नि आदि अनुग्राह मनुष्य प्रसादी होगी उनके अनुग्रह करने के लिए अग्नि इंद्रादि देवता की सृष्टि तो सृष्टिवद उगता ही थी उगता ही वो इत उगतावद विराट अमन्यते विराट मानता है अतः ताम अपेक्षा ताम सृष्टि उगतावत इसे मान करके सृष्टिरश्मिति अवधारितवान अहम सृष्टिरश्मि कथम सृष्टिरश्मिति अवधारणम कर्तृक्य और एक सृष्टि क्रिया और कर्ता है मैं एक एक आशंक स्ववेद इत्यादि अर्थम स्फुटी स्ववेद जो मंत्र है उसका अर्थ जगत जगत सृष्टात्मन साक्षात ज्ञान कर्मादि साधन अवेद सृष्टम जगत सृष्टा यहं वावाकिलं जगत ज्ञान कर्मादि साधन आत्मन साक्षात जगत सृष्टवा जगत सृष्टा अहम भाव अखिलम जगत इति अवेद ज्ञातवान साक्षात आत्मन ज्ञान कर्मादि साधन जगत सृष्टवा अपने से जगत की सृष्टि करके ज्ञान कर्मादि साधन वाला यह जगत सट्टा विराट अहम भाव अखिलम जगत है अवेद अहम भाव सृष्टि जगत अखिलम जगत ये हो गया 22 सृष्ट से सृष्टु अवान्तर विशेषत्व ही शब्द सृष्ट जो कार्य हो गया सट्टा के अवान्तर विशेष वही में जगत हो गया अहम ही इत्यादि हेतु व्या सृष्टि अहम इदम सर्वम सृष्टवान अहम इदम सर्वम असृक्षि इसे अहम अहम भाव जगत्सृष्ट यत्सृक्षमहमेव तत् सृष्टिनामनुर्जात एतस्मादेव कारणात् अहम भाव जगत सृष्टम यतो अहमेव तत् असृक्षि अहमेव तत् असृष्टि असृक्षि अतः अहम भाव जगत सृष्टम जगत अहमेव ततः मनुर सृष्टिनामा मनुर एतस्मादेव कारणात् जात मनु सृष्टिनामा जात सृष्टि नाम वाला मनु हो गया ये तस्मादेव कारणात् क्योंकि अहमेव सृष्टि मानना यतो अहम इतत् असृक्षि तस्मात् अहमेव सृष्टम जगत और ये तस्मादेव कारणात् मनु सृष्टि नामा जाता सृष्टि नाम वाला हो गया तेईस में अहम ही नहि सृष्टम षष्ठ अर्थांतरी भवति सृष्ट वस्तु सृष्टा से अन्य नहीं तस्य तत्तदात्मना अवस्थानात् कार्य वो कारण से उपादान कारण से अलग नहीं तद्रूप से रहता है तत् सृष्टि अभवत् स्वयं सृष्टि हो गया कार्य अतः सृष्टि सृष्टि शब्द है ना षष्ठुर उक्ते रीते एतस्मादार्थ सृष्टि षष्ठुर उक्ते एतस्मादार्थ एतस्मादेव कारणात् सृष्टि शब्द से सृष्टा कहने से सृष्टा ही स्वयं सृष्टि है सृष्टि नाम हो गया जो सृष्टा है वही सृष्टि नाम हो गया किमर्थम इत्थम स्रष्टुर विभूति रुच्यते सृष्टा की विभूति इत्याशंक सृष्ट्या सृष्ट्याम इत्यादि व्याचर्य सृष्ट्याम भवति एतस्याम जैसे उपासना करेगा सृष्ट्याम यहाँ एतस्याम भवति एवं वेद जैसे उपासना करेगा वो सृष्टि के लिए समर्थ हो जाएगा सृष्ट्याम इत्यादि व्याचर्य यथा चौबीस यथा मनुरिदं सृष्ट महमस्मीत्यवबुध्यत महमस्मीत्यबुध्यत एवमन्योऽपि यो वेद सृष्टिकृत् स्यादसावपि यथा मनुः इदं सृष्टम् अहमस्मीति अबुध्यत एवम् अन्योऽपि यो वेद अश्वपि सृष्टिकृत् स्यात् जो जैसे उपासना करेगा वो भी सृष्टि करने के लिए हो जाएगा अथ इति अभ्यमन्थत् इत्यादि उत्थापयति आगे अथ इति अभ्यमन्थत् समुखा च योनिर्हस्ताभ्याम् अग्निवसते अग्नि आदि की सृष्टि है सृष्टानाम् सृष्टानामथ भूतानाम् अग्न्यादि प्रमुखा इमाः अनुग्रहीत्रैर्वक्ष्यामि त्यतः प्रवृत्ते श्रुतिः अथ सृष्टानां भूतानां अनुग्रहित्री अग्न्यादि प्रमुखा इमा अनुग्रहित्री वक्ष्यामि इति अथ श्रुति प्रवृत्ति जो भूत मन सब सृष्ट हो गए उनके अनुग्रह करने वाला अनुग्रहित्री अग्न्यादि प्रमुखा इमा देव देवता अनुग्रहित्री द्वितीय भोजन कहूँगा कहूँगी अनुग्राह्य ब्राह्मणादि सृष्टि अनंतरम अनुग्राहक अग्नि सृष्टि वक्त उत्तरा वाक्य उत्तर वाक्य अनुग्राह ब्राह्मण गोवादि अनुग्राहक अग्नि आदि नन ब्राह्मणादि वर्णात्मना अग्नियादि देवतानामेव ते तेरे वक्ष्यमाणत्वाद कथम एकस्यैव अनुग्राहत्वम अनुग्राहकत्वम च इत्यतः भेदात्। आगे कहेंगे अग्नि स्वयं ब्राह्मण रूप से ब्राह्मणादि वर्णात्मना अग्नियादि देवतानामेव स्थिति अग्नियादि देवता है अलग अलग है कहेंगे तो कथम एकस्य एक ही देव अनुग्राह्य हो जाएगा ब्राह्मण अनुग्राहक हो जाएगा अग्नि कथम तथा भेदाद भेदाद अधिकृते रेशा मग्नादीनाम अनेकधा भेदो वर्णेषु सर्वेषु ब्रह्म क्षत्रादि लक्षणः अधिकृतेर भेदाद एषाम अग्न्यादीनाम अनेकता भेदो सर्वेषु वर्णेषु ब्रह्मक्षत्रादि लक्षण अनेक भेदो सर्वेषु वर्णेषु ब्रह्मक्षत्रादि लक्षण अनेकता भेद किसलिए अधिकृतेर भेदाद अधिकारी अलग अलग है इससे अग्नि आदि सब वर्ण में अलग अलग भेद अधिकारी जितने सब केंद्रीय आदि में सबको अनुग्राह होकर के भेद हो जाएगा। अग्नियादीनाम अधिकृतेर अध्यात्म अधिदेव भेदेन अनेकता भेदात अधिकारी के भेद से अध्यात्म अधिदेव भेदेन अनेकता हो गया एकैक देवतायाश्च अनेकता भावस्य एकैक देवता अनेक साकल ब्राह्मण में कहेंगे वर्णेश्वरी ब्राह्मण आदि रूप वर्णेश्वरी ब्राह्मणादि रूप तेषा में भेद वही ब्राह्मण अग्नि आदि का भेद है वर्ण में भी ब्राह्मणादि रूप भेद अतः कल्पित भेदाद एकस्यैव अनुग्राह्य अनुग्राहकत्व सिद्धि एक ही अनुग्राह्य अनुग्राहक सो हो जाएगा अनुग्राहक सर्गे प्रस्तुत है तद एक देशवादिन्या श्रुतिर अभिप्राय ज्ञातु पृच्छति अनुग्राहक अग्नि आदि सृष्टि है एक देश कथन के बाद श्रुति अभिप्राय क्योंकि अनुग्राह देवता तो बहुत ही कुछ देवता का नाम है अनुग्राहक देवाना सर्गोयम प्रस्तुतो महान तत्राग्नेरुदितो उत्पत्तिर् नत्वेन्द्रादेरिहोच्यते अयम महान सर्ग अनुग्राहक देवाना महान सर्ग प्रस्तुत तत्र अग्नेर उत्पत्ति उदिता न तो इंद्रादेर ये उच्यते इंद्रादि की तो उत्पत्ति नहीं कह जाती तो देवताओं की उत्पत्ति तो सब कहना चाहिए अनवच्छिन्न देवता विषयत्वाद अनुग्राह सृष्टि अपेक्षा पाठ सृष्टि स्टुटीय अनुग्रह सृष्टि अपेक्षया उत्कृष्टत्वाच्च अनवच्छिन्न देवता है तो विषय का अनुग्रह सृष्टि की अपेक्षा उत्कृष्टत्वाच्च जो अनवच्छिन्न देवता समष्टि है महत्व स्व अग्निम असृजत अग्नेरव सृष्टि उगता महान सृष्टि का है ना महान सृष्टि क्योंकि अनवच्छिन्न देवता के विषय की सृष्टि और अनुग्रह सृष्टि भी बहुत के अपेक्षा उत्कृष्ट है और महान है स्व अग्नि असृजत इत्यादि जो अग्निरेव सृष्टि कही गई तद रेत स्व असृजत चंद्र से द्रवात्मन सोमस्य न तो प्रक्रमानुसारण इंद्रादेशा उगता सृष्टि उगता तद रेत स्व असृजत चंद्र से द्रवात्मन सोमस्य न तो प्रक्रमानुसार हाँ इनके तो नाम दिया किंतु इंद्रादि की सृष्टि नहीं कही गई तो इसे कुछ अग्नि सोम आदि की तो सृष्टि कही गई किंतु इंद्रादि की नहीं कही गई तत्र तत्र तत्र अग्नि आदि उत्पत्ति होता न तो इंद्रादि ये शंका है। इंद्रादीना ष्टवेत्व ओ।